Būkite tobuli, kaip jūsų dangaus tėvas yra tobulas. Mato Evangelija. Tai svarbus išganytojo žodis. Niekad žmogui nebuvo nurodytas kilnesnis tikslas, nei pastatytas didesnis reikalavimas. Mes turime būti dori, tobuli, šventi, ne tik kaip šventas Jonas Krikštytojas, didžiausias tarp visų iš moteriškės gimusių. Mato Evangelija. Ir ne kaip švenčiausiai panelį visų šventųjų karalienė, bet kaip Dievas. Kas gali tai suprasti? Dievas gyvena neprieinamoje šviesoje. Laiškas Timotijai. Kaip galėtų žmogus į tokią aukštumą pakilti? Žmogiškosios priemonės ir metodai čia atsisako. Iš jų negalima padaryti tilto į beribę, į begalybę. Jei Dievas nori, kad mes būtumėm tobuli kaip jis, tai jis pats turi parodyti kelią ir vesti. Taip tėve yra nekas kita, kaip pasidavimas Dievui, kad jis mus vestų tuo keliu kiekvieną momentą žingsnis į žingsnį. Taip tėve, atsidavimas Dievo valiai turi būti mūsų didžiausia aistra, visą apimanti idėja ir vedančioji mūsų gyvenimo mintis. Tik tada taip tėve pasireikš kaip didžiausia aistra, kuri uždega ragina, iškelia mus virš mūsų pačių, pakelia net iki dievybės, kai mūsų aš centre bus pastatyta Dievo meilė. Meilė yra visa išjudinanti viešpataujanti jėga, kuriai sąmoningai ar nesąmoningai visa tarnauja. Ji lemia pavienius veiksmus, jie jungia žmonės. Ji yra amžinas žmonijos jaunatvės šaltinis, pastovus dėsnis didžiulėje gamtinėje ir viršgamtinėje karalijoje. Meilė yra tai, kas išjudina saulę, mėnulį ir žvaigždes, Dantį. Meilė yra galingiausia gale žmoguje. Ji negali savaime atsirasti, bet turi būti pažadinta tam tikros būtybės, į kurią ji linksta, kurioje išauga ir pribręsta. Su ja meilė išsilaiko arba išnyksta. Ji nori visada prie tos būtybės prisitaikyti, visiškai ir ant visados su ja susivienyti. Ką mes mylime, tas mes esame. Kas myli nuodėmę, tas yra nuodėmingas, tas yra nuodėmė. Kas myli Dievą, yra vienas su juo dvasia. Pirmas laiškas korintiečiams. Meilė ištraukia žmogų iš savo aš ir įtraukia jį į numylėtą jį tu. Jei žmogus neturi ko mylėti, tada niekad jame neišsivysto, kas yra geriausio, kilniausio, gražiausio. Tai pasiekime tik per meilę ir meilėje. Ir jei to galingiausia jėga žmoguje neiškyla, jis lieka dvasiniai nuskurdęs. Dvasiškai nuskurdęs. Be meilės gyvenimas neįmanomas. Galima laisva valia žemiškos meilės išsižadėti, bet tuo pačiu negalima panaikinti įgimto natūralaus meilės troškimų. Jis nuolat gyvena, kaip vyre, taip ir moteryje. Tas aklas veržimas į meilę, tas šauksmas tavęs, negali ir neturi būti panaikintas, bet turi būti teisingai ugdomas ir į tikrą kelią ir į tikrą tikslą vedamas. Tie, kurie turi arba nori nevedę likti, tačiau nesiekia virš gamtinės meilės, jie vis vien pasilieka vargšai, nepatenkinti ir tušti. Jų gyvenimas yra jiems patiems ir kitiems sunki našta. Jiems tinka šventojo rašto žodžiai ve soli, vargas vienam, pradžios knyga. Negera žmogui būti vienam. Ar tad visi turi vesti? Ne. Yra nevedę, kurie turėjo tokiais likti, ir yra nevedę, kurie atsižadėjo moterystės dėl dangaus santukus. Kas gali išmanyti, te išmano, mato Evangeliją. Vesti yra natūralu, tačiau žmoguje lieka dar daug tuštumos. Meilės troškimo negalima pasuotinti žemiškais, nepastoviais dalykais, daugiausiai jį galima tik trumpai valandėliai numalšinti. Ir kiekvienas, kuris nėra dar į nuodėmę visiškai įklimpęs, jaučia savyje Švento Augustino amžinosios tėvynės ilgesį. Kiekvienas džiaugsmas ilgisi amžinybės, ilgisi gilios amžinybės, Nyčiai. Tikrojo pasitenkinimo žemiškoje meilėje dar niekas nesurado. Savo paskutinio ir tikrojo atbaigimo, vedę ar nevedę, turi ieškoti antgamtinėje meilėje. Taigi, antgamtinėme gyvenime meilė yra svarbiausias ir aukščiausias dalykas. Didžiausia betgi yra meilė. Pirmas laiškas korintiečiams. Ji yra tobulumo ryšys. Laiškas kolosiečiams. Ji yra visų įstatymų išpildymas. Pasikeitimo rolėje tarp dieviškojo tu ir žmogiškojo aš glūdi vienintelį laimį. Tuo atžvilgiu nevedę daug aukščiau stovi užvedusius. Pastarieji turi žemiškų vargų. Pirmas laiškas korintiečiams. Kas vedęs rūpinasi pasaulio dalykais, jis yra pasidalinęs. Pirmas laiškas korintiečiams. Tačiau nevedę gali visiškai atsiduoti Dievo meilį. Jie visiškai atsidavę Dievui, taip auks ir tobulės. Ir jų atsižadėjimas žemiškos meilės bus šimteriopai atlygintas. Tik tai Dievo meilėje subrendę šventieji yra pilnutinai žmonės, pilnutiniai vyrai, pilnutinės moterys. Dievas reikalauja visos mūsų meilės. Kol įsakymas yra labiau pabrėžtas, koks įsakymas yra labiau pabrėžtas kaip šitas? Mylėsi viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą savo sielą, visomis savo jėgomis, visomis savo mintimis. Luko evangelija. Ex toto, iš viso, iš paskutinio. Mums šiandieną trūksta tokio ryštingumo, kokiu šio pasaulio vaikai siekia savo tikslų. Be radikalizmo, siekiančio visumos, negalima visumos pasiekti, ypač religijos gyvenime. Šventas atsižadėjimas mums sunkus. O kadgi tu būtumei šaltas ar šiltas, bet kadangi tu esi drungnas, aš pradėsiu išmesti tave iš savo burnos. Apreiškimo knyga. Šventas idealizmas, aukščiausiam tikslui palenkta valia, šventas užsimojimas turi degti mumyse dar labiau negu anuose. Mes pažįstame tą aukščiausią į tikrą į tikslą. Be energijos drąsos nieko nėra. Pamažu važiuojant į vežimą trukdo kiekvienas žemės įdubimas, tačiau skubas visų greitumu lengvai nugali mažus žemės nelygumus. Ar išganytojas nereikalauja švento radikalizmo, linksmo pasiryžimo? Jei tavo dešinioji akis tave piktina, išlupk ją ir mesk šalin nuo savęs. Jei tavo dešinioji ranka tave piktina, nukirsk ją ir mesk šalin nuo savęs. Mato evangelija. Kelias yra ilgas, be galo ilgas. Kas nepradeda nuo visumos ir visumos nesiekia, tas čia ir amžinybė lieka tik pusiaukelyje. Tuo arčiau danguje prie Dievo būsime, juo labiau dabar prie Jo prisiartinsime. Ir tokia meilė jį mylėsime, kokia mylėjome jį žemėje. Dievas yra pavidulingas Dievas, išėjimo knyga. Jis nepakenčia šalia savęs kitų dievų. Dievaitis Dagonas, kurio šventovėje buvo pastatyta sandoros skrynia, du kartus puoliai nuo savo sosto iki sudužo. Pirma karalių knyga. Taip pat mūsų aš negali Dievo sosto užimti. Tik tai kiek savo aš atsižadėsiu, tiek Dievo meilėje pažengsiu. Pagaliau mes esame apriboti. Visą sielą visomis jėgomis mes galime tik tai vieną būtybę mylėti. Tik tai vieną. Aš esu viešpats tavo Dievas. Išėjimo knyga. Dievo meilė turi ypatingų savybių. Daugelis skundžiasi, kad Dievo negali taip mylėti kaip gerų žmogaus. Meilė glūdi ne jausmuose, bet valioje. Jei sakome taip tėvę, tada aukojame jam savo valią ir tuo pačiu meilę. Valioje įvyksta susivienijimas su Dievu. Susivienijimu į sąlygą yra supanašėjimas. Tik tai mūsų dvasia, mūsų valia gali su Dievu susijungti. Ir kai tai pasiekime, reiškia meilė yra. Dėl to išganytojas sako, kas laikosi mano įsakymą, tas yra, kuris mane myli. Jono evangelijoje. Kas į visą, ką Dievas siunčia, sako taip tėvę, kas jį myli visą širdimi, visomis jėgomis, ir su kiekvienu taip tėvę auga ir stiprėja Dievo meilį, nes ir ant gamtiniuose dalykuose atsidavimas ir auka yra būtina sąlyga meiliai. Čia yra galimybės plačiausiai pasireikšti šiai žmogaus aistrai, meiliai. Kiek taip tėvė aktų iš sielos gelmių kyla, tiek įgyjama kilnios Dievo meilis. Nes kasgi man yra danguje ir kogi aš trokštu ant žemės be tavęs, nors alptų mano kūnas ir mano širdis, mano širdies Dievas ir mano dalis yra Dievas per amžius. Psalmė 72. Kas laikosi viešpaties, tas yra vienas su juo dvasia. Pirmas laiškas korintiečiams. Kas Dievo valiai, jo surėdimams ir visam, ką jis siunčia. Taip tėvė, sako, tas myli Dievą. Taigi taip tėvė yra susivienijimas su Dievu. Kad užsimekstų prie draugystį, reikia, kad tarp draugų būtų šioks toks panašumas. Ir juo dažniau taip tėvė visą sielą sakysime, tuo labiau pasidarysime į Dievą panašus. Ir jei visada jo valią pildysime, būsime tobuli, kaip mūsų dangaus tėvas yra tobulas.